Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Tell me again, mommy. You and me against the world. Sometimes it feels like you and me against the world. When all the others turn their backs and walk away, you can count on me to stay. Remember when the circus came to town, and you were frightened by the clown? Wasn't it nice to be around someone that you knew? Someone who was big and strong and looking out for you and me against the world. Sometimes it feels like you and me against the world. And for all the times we've cried, I always felt that God was on our side. And when one of us is gone, and one of us is left to carry on, then remembering will have to do. Our memories alone deze week op 78-jarige leeftijd overleden, de Australische zangeres Helen Reddy. Je hoorde haar hier met You and Me Against the World. En daarvoor de Bee Gees uit 1994 met Emotion. Ons eerste onderwerp vanavond. De Frankenlandgroep wil een betere verbinding tussen onderwijs en zorg. Herman de Bruin praat met Linda Nijg. Welkom Linda. Ja. Dank je. Jij bent aan het bouwen aan een nieuw leer- en ontwikkelingscentrum. Waar bevindt zich dat? Nou, het leer- en ontwikkelcentrum Frankenlandgroep is vorig jaar opgericht. Op dit moment zijn we gestationeerd op de locatie Schiewaag. Maar dat is een tijdelijk onderkomen. Want uiteindelijk zullen we verhuizen naar Havenvest, het nieuwe onderkomen van de Frankenlandgroep, dichtbij het hoofdgebouw. Jullie werken meest met ouderencentra en thuiszorgen. Zeker. Ja. En waar heb je dan een leer- en ontwikkelingscentrum voor nodig? Want die leerlingen komen toch allemaal van een bepaalde opleiding vandaan? Ja, nou, we hebben dat opgericht omdat we vinden dat leren en ontwikkelen eigenlijk beter gepositioneerd moet worden in het bedrijf. De begrippen leren en ontwikkelen, dat zegt natuurlijk eigenlijk al genoeg. Dat ondersteunt natuurlijk heel veel in de bedrijfsprocessen. Dus wat we vooral proberen is te ondersteunen, te begeleiden in innovatietrajecten, implementatie, verandering, verbetering, stabiliseren van dingen. En hoe doe je dat? Dat doe je eigenlijk om uiteindelijk ervoor te zorgen dat medewerker en organisatie en natuurlijk onze klanten daar beter van worden. Ja. Is dat dan een interne opleiding die je doet nadat je eigenlijk de diploma's hebt gehad? Ja, nou, we hebben het eigenlijk als volgt georganiseerd. We hebben een pijler leren en een pijler ontwikkelen. Nou, hoe verrassend, want zo heten we ook. Ja. En de pijler leren, daar valt eigenlijk alles onder rondom beroepsopleidingen. Dus wat we daar doen is iedereen eigenlijk het vak leren. Dus de helpende, de verzorgende, verpleegkundige, maar ook de gz-psycholoog, artsen. Alles wat natuurlijk het vak bij ons moet leren, beroepsbeoefenaar moet worden, dat valt onder die pijler. En wat daar ook onder valt is het stagebureau. Per jaar is het zo dat wij ongeveer zo'n 400 leerlingen, studenten ontvangen die bij ons stage komen lopen. Dus dat is die kant van het verhaal. En de pijler ontwikkelen is eigenlijk gericht op de deskundigheidsbevordering. Dus dat wat wij doen om onze zittende mensen, onze gediplomeerde mensen, die bagage te geven, zodat ze altijd up-to-date zijn en de kwaliteit kunnen blijven leveren die wij natuurlijk willen. Je moet je blijven ontwikkelen. Zeker. Anders dan raak je achter. Ja. Ja, ja. Dat leren- en ontwikkelingscentrum is er nog niet zo lang, begrijp ik. Een jaar. Ja. Daar ben je van het begin af bij betrokken geweest. Ja. Ik heb het mogen helpen opbouwen en oprichten. Was er voor die tijd dan helemaal niets? Jawel hoor, er was voorheen een afdeling opleidingen die zich vooral bezig hield met leerlingbegeleiding en BBL-opleidingen. Ja. Dus we zijn gewoon uitgebreid breder geworden en ook breder inzetbaar geworden. Als mensen, jongeren, nu denken van hey, die Franklandgroep, dat lijkt me wel wat. Jullie kunnen altijd mensen gebruiken natuurlijk. Nou, dat is absoluut zo. Maar het is ook zo dat wij eigenlijk in tegenstelling tot andere bedrijven eigenlijk toch wel makkelijk mensen aan ons binden. Ja. Mensen, het is niet zo dat we er niks voor hoeven te doen. Want wij zorgen natuurlijk ook voor allerlei concepten waardoor mensen bij ons willen werken. Maar het is niet zo dat er een bijzonder nijpend tekort is. Nee. Ik heb best wel veel aanbod en we proberen daar zoveel mogelijk mensen van te plaatsen. En daar helpt die opleiding natuurlijk ook aan mee, zoals je dat vertelde. Zeker. Ja. Mooi verhaal. Mensen die wat meer willen weten, Frankenlandgroep, is er iets aan de opleiding te vinden? Ja hoor, dat kan natuurlijk altijd via onze website leren bij de Frankenlandgroep. Daar kan je je eigenlijk gewoon gelijk aanmelden of een open sollicitatie sturen. En als je informatie wil, kan je natuurlijk altijd ons bellen of ons mailen, leer- en ontwikkelcentrum Frankenlandgroep.nl. Allemaal op de website. Ja, zeker. Ja. Linda Nijg, dank voor het enthousiaste gesprek. Je bent manager leer- en ontwikkelingscentrum van de Franklandgroep. We weten nu wat het ongeveer inhoudt. Als mensen denken, ik wil daar wel eens een kijkje nemen, dan kan dat altijd. Hoewel, absoluut. Jullie hebben niet echt een tekort, begrijp ik. Nee, maar we hebben natuurlijk altijd behoefte aan goede mensen. En de instroom is natuurlijk ook jaarlijks gewoon aanwezig. In die zin dat we gewoon natuurlijk altijd in- en doorstroom en uitstroom hebben. En dat is ook gezond. Dat mensen die ons bijvoorbeeld een opleiding hebben gevolgd ook elders een keer willen werken. Zo is dat. Dus er is altijd plaats. Maar een heel nijpend tekort hebben we eigenlijk niet. Gelukkig en dank voor het gesprek. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Sous un ciel si joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transie sous une tuile. Ton doigt, le vent de la nuit froide me renvoie.

Make Me Believe van Simply Red en daarvoor Francis Cabrel en Petite Marie. Zometeen alles over de duindoornbes, maar eerst Odyssey. Love is pain, baby. I can see it in your eyes. Kisses taste the same, but it's just a sweet disguise. Ain't that just like you to worry about me? But we promise to be honest with each other for all eternity. And if you're looking for a way out, I won't stand in your way. But if you're looking for a way out, don't look at the tears that I'm crying. They'll only make you want to stay. Don't kiss me again, 'cause I'm dying to keep you from running away. Run away, run away, run away, run away, run away, run away. Oh, baby, tell me I'm wrong. Just say I'm crazy. It's with me that you belong. It's never easy when lovers have to part. Oh, come on, stop pretending. Tell me what's in. Soft Soul van Odyssey, If You're Looking for a Way Out, was dat. Ons volgende onderwerp. Wie in het najaar een wandeling maakt door het duingebied, komt ze ongetwijfeld tegen. De duindoren met zijn oranje bessen, die ook nog eens heel gezond zijn. Herman de Bruin. Duindoornbessen zijn rijk aan vitamine C, maar ja, om ze te plukken, hoe moet je dat dan doen en kan dat eigenlijk wel? Nou, dat komt aardig uit, want Mark Jansen is in de uitzending. Hij is interim directeur van de Stichting Duinbehoud. Meneer Jansen, welkom. Goedendag. Duindoornbessen zijn rijk aan vitamine C, maar mijn eerste vraag is meteen, mag je ze zomaar plukken? Nou, niet in grote aantallen natuurlijk, maar een klein handje mag altijd wel een beetje in de natuur. Je moet kunnen genieten van de natuur. Ja. En er hoort af en toe het eten van een besje ook bij. Ja, en ja. Dat veegt de duinbehoud niet weg? Want jullie zijn van het duinbehoud natuurlijk, hè? We zijn van duinbehoud en een van de methodes om de natuur in stand te houden is zorgen dat mensen ervan kunnen genieten. Mm-hmm. Want dan krijg je veel draagvlak. Ja. Ja. Is duinbehoud, is dat specifiek voor de duinen? Want we hebben natuurlijk diverse natuurstichtingen in Zuid-Holland. We hebben natuurlijk de landelijke natuurstichtingen, maar jullie zijn specifiek voor de duinen. Ja, we zijn specifiek voor de kust, voor de duinen. En we zijn ontstaan in 1977 al eens. We zijn al heel lang actief in de kustzone. Mm-hmm. En dat doen wij omdat wij toch hier en daar wat ontwikkelingen zien langs de kust die bedreigend zijn voor de natuur. En wij komen op planten en dieren. Die zorgen dat die een goed heenkomen hebben in het duingebied. Ja, ja, dus u zorgt ervoor dat die duinen, nou ja, ze blijven wel liggen. Dat moet ook wel, want anders dan gaat die zee weer tekeer natuurlijk. Is dat niet zo dat het Hoogheemraadschap daar ook een vinger in de pap heeft? Ja, het Hoogheemraadschap zorgt voor de kustveiligheid. Mm-hmm. Dus die zorgt ervoor dat die duinen blijven liggen waar ze liggen. En dat de zee er niet doorheen komt. En wij zorgen ervoor dat die duinen die er liggen mooi worden. En dat de planten en dieren daar kunnen leven. Ja, en de mensen af en toe ook gebruik van kunnen maken. Ja, en mensen kunnen genieten van die natuur. Ja, ja. Ja. Maar als ik door die duinen ga, dan zie ik heel veel prikkeldraad. Ja, dat is toch om de natuur te beschermen. En in de regel vinden mensen het prima om lekker op het pad te lopen. Want ook in duingebieden waar geen prikkeldraad is, dan zie je toch dat 9 van de 10 mensen pakt gewoon het verharde pad. Ja, ja. Dat vinden ze lekker makkelijk. Kunnen ze wandelen of fietsen, of met paard rijden. Ja. Maar even terug naar die duindoornbessen. Als je die wil plukken, moet je van het padje af? Nou, soms hangen ze over het hele pad heen hoor. Ja, toch wel? Beetje, ja. Een beetje over het hek heen te grijpen. Ja. Net als, als bramen, die kun je ook al plukken in het duingebied langs het pad. Ja. Dat kan met duindoorns ook. Heel voorzichtig, want duindoorn heet niet voor niets duindoorn, hè? Ja, als je het met je blote handen doet, dan loop je al snel een paar flinke krassen op. Dus dat is niet aan te raden, nee. Maar, als je voorzichtig tussen de takken door vriemelt, dan kun je altijd wel een besje ervan af plukken. Ja. En dat smaakt een beetje zuur en wrang, maar het is heel rijk aan vitamine C. En als je echt dorst hebt, is het gewoon lekker. Ja, maar niet te veel plukken, zei u al in het begin, want dan dat is niet de bedoeling. Niet te veel, een beetje overlaten voor de vogeltjes. Ja, maar staat er veel duindoorn in de duinen eigenlijk? Ja, op sommige plekken eigenlijk te veel. Okay. En dat komt dan weer door de stikstofdepositie. Er komt heel veel stikstof uit de lucht. En daar houdt die duindoorn van. Dus die duindoorn is de afgelopen 20, 30 jaar behoorlijk toegenomen. Yeah. Dus sommige beheerders die maaien ook de duindoorns weg om ook wat ruimte te bieden aan de kruiden. Ja, ja, dus dat gebeurt ook. Maar dat doen jullie niet? Of hebben jullie ook beheerders die dat in de gaten houden? Ik heb het vandaag nog gedaan. Oké. Okay. U staat nu nog in de duinen? Nee, niet meer. Maar ik doe een vrijwillig natuurbeheer. Ja. En af en toe ga ik soms met een groep vrijwilligers het duingebied in. En dan gaan we wat onderhoud plegen. En vandaag hadden we onder andere op de agenda staan om wat duindoorns te maaien. Ter gunste van de kruidenvegetatie. Ja, ja, wat u net zei, van de duindoor wat weghalen en dan komt er weer andere groei groen op. Ja, bijvoorbeeld dan komen orchideeën weer op of wilde tijm. Ja. En dan bent u in Zuid-Holland in de kuststreek bezig of loopt het door tot Noord-Holland, Zeeland? Nou, we zijn een landelijke organisatie, dus wij werken van Zeeland tot de kop van de Waddeneilanden. Ja, ja. Maar in Zuid-Holland mag je dus de duinen in en op de plekken waar het mag, mag je dus die duindoorns plukken, duindoornbessen plukken als je maar niet te veel plukt. Nee, je mag er af en toe een beetje van proeven, zeg maar. Beetje proeven, ja, ja, ja. Dus dan heb je ook vitamine C binnen, dat is ook wel lekker natuurlijk. Ja, ja. Mark Jansen, dank voor het inkijkje in het duinbehoud. Namens via de duindoornbessen die rijk zijn aan vitamine C. U bent interim directeur van de Stichting Duinbehoud. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alles wat u doet. Ik kom van het platteland, van de Veluwe en Twente rand, waar de mensen je gezellig groeten, waar het leven wat langzamer mag. Kom je slootje springen straks, of op de dijk fietsen met windkracht 8. Hier valt minder te willen en moeten, want er groeit meer dan genoeg op. Het is mooi, mooi hier, gewoon mooi, mooi hier. Ze kunnen praten wat ze willen in de grote stad. Ik vind het mooi, mooi hier. We liggen op onze rug, te turen naar de blauwe lucht. Een zwaluw vliegt naar het zuiden, maar elk jaar komt hij weer terug. Het is mooi, mooi hier, gewoon mooi, mooi hier. Ze kunnen praten wat ze willen in de grote stad. Vindt het mooi, mooi hier.

Wat Italiaans in de late avond van Paolo Conte. Aguaplano was dat. En daarvoor uit Nederland, nieuw Trinity. En mooi hier. Ons derde onderwerp. Uit onderzoek door de Europese Commissie blijkt dat het risico op de import van verboden hormoonvlees uit Canada aanzienlijk is. En dat heeft mogelijk consequenties voor het vrijhandelsverdrag CETA. Herman de Bruin. Er is toch mogelijk verboden hormoonvlees op de Europese markt. En hoe dat zit en wat eraan te doen is, dat ga ik vragen aan Nicole van Gemert. Ze is directeur van Foodwatch. Mevrouw van Gemert, welkom. Dankjewel. Hormoonvlees uit Canada hebben we het over, want dan hebben we het ook over een handelsverdrag, de CETA. Daar zou hormoonvlees uit Canada komen, maar dat was helemaal niet het geval. Maar jullie hebben wat anders ontdekt. Ja, dat is een mooie samenvatting. Ja, wij strijden al jaren tegen het CETA-verdrag. Niet alleen wij, maar samen met milieuorganisaties, vakbonden enzovoort. Dat CETA-verdrag is net voor de zomer aangenomen in de Tweede Kamer. En een van de belangrijkste onderwerpen in dat debat was, naast dat het niet democratisch was enzovoort, dat het verdrag de deur open zou zetten voor hormoonvlees uit Canada. Dat is verboden in Nederland en in Europa. En de minister heeft verzekerd, nou dat gaat nooit gebeuren, want er komt hier geen hormoonvlees binnen. En ook met CETA, waarin de export vanuit Canada toe zal nemen, zal nog steeds geen sprake zijn van het risico op hormoonvlees. Dus dat is een beetje de achtergrond. En wat wij hebben ontdekt is een audit, dus een onderzoeksrapport van Europese onderzoekers afgelopen mei. Daaruit bleek dat het de eerste keer was dat ze überhaupt hebben gecontroleerd van nou, hoe zit die keten van hormoonvlees nou eigenlijk in elkaar? En waar zitten die controles en hoe werkt dat? En ze hebben geconcludeerd in een heel dik rapport dat er eigenlijk zo goed als geen controle is als het gaat om het toelaten van hormoonvlees op de Europese markt. Ja, wat is het nadeel van hormoonvlees? Ja, het hormoonvlees, dat willen wij in Europa niet, omdat wij in Europa het zogenaamde voorzorgsprincipe hanteren. Dus als er risico's zijn voor de volksgezondheid, dan willen we het gewoon niet in ons voedsel hebben. Nee, en Canada draaien ze dat om. Ze zij baseren het niet op risico's, maar zij proberen het eerst uit. En als het dan misgaat, dan verbieden ze het. Oké, dus achteraf pas eigenlijk controle. Ja. Nou, dat willen we niet. Dus dan zegt u tegen de Tweede Kamer van, nou, dat gaan we dus niet doen. Nou, zo simpel ligt het niet. Ja. Nou ja, nee, zo simpel ligt het niet. Maar het is wel zo dat met name de ChristenUnie heeft gezegd, alleen als er een keiharde garantie komt op geen enkel risico op hormoonvlees, kunnen wij instemmen met CETA. Ja. Dus het is voor ons zo belangrijk, omdat het eigenlijk een doorslaggevende argument was dat de minister zei, nou, dat zal nooit gebeuren. Dus ik zou zeggen, heropen het debat maar, want het kan dus wel gebeuren. Het is niet eens gecontroleerd. Nee, jullie hebben ontdekt dat het wel kan gebeuren. Dat gebeurt niet altijd, maar het kan gebeuren. En dat willen we dus niet, dus daar moet iets aan gebeuren. Maar ik begrijp ook dat de Eerste Kamer nog dit CETA-verdrag goed moet keuren. En dat jullie denken, nou, die gaan we nog even bewerken. Ja, wij hebben een e-mailactie gestart. Op onze website kun je een mail sturen naar de senatoren van de Eerste Kamer om ze te overtuigen. De Eerste Kamer zou al heel lang geleden hebben besloten. We hebben inmiddels al 300 vragen gesteld aan de minister over dit verdrag, omdat er zo ontzettend veel onzeker is. Nu komt daar de casus van hormoonvlees weer bij. Dus wat ons betreft gaan we geen verdrag goedkeuren op het moment dat er nog zoveel onzeker is. Ja. En dat vragen we nu aan de Senaat. Ja, de Senaat, de Eerste Kamer dus, die moet het nog goedkeuren. En als ze merken dat dat niet is wat wij willen, dan moet dat afgeschaft worden. Maar daar moet wel de publiek ook mee aan werken. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Maar ja, dat doen wij bij Foodwatch natuurlijk altijd met petities en e-mails. En mensen zeggen wel eens van, nou, we blijven maar tekenen. Maar je ziet dat het effect heeft. Dus iedere e-mail die op onze site wordt ingevuld, die komt rechtstreeks in de mailbox terecht van de politici in de Tweede Kamer. Oh, dus als alleen Foodwatch het zegt, dan is het ook wel interessant. Maar als een heleboel andere mensen het ook zeggen, hopen wij toch het debat te kunnen draaien. En hopen we toch op een neestem uiteindelijk voor het CETA-verdrag. Ja, dus de oproep is, teken zoveel mogelijk die petitie. Ja, nou ja, het is geen petitie, hè? Het is een e-mail, een protestmail. Nee, een protestmail eigenlijk. Maar ja, zo moeten we het zeggen. Ja, ja inderdaad. Ja. En dat kan via de website? Ja, www.foodwatch.nl. Kijk, en dan hebben we kans dat dat ongezonde vlees met groeihormonen uit Canada niet bij ons terechtkomt. Hebt u er goede hoop op? Cyprus heeft bijvoorbeeld vorige maand nee gezegd tegen CETA, wat al heel interessant was.